دزړ هندارو کې تصویر ما زه د عصوان د عيش بهیر ما زه د عصوان د عيش بهیر ما زه چې مې نوي مزل نشې پکړا چې مې نوي مزل نشې پکړا چې مې نوي مزل نشې پکړا په یبلو خو اعظم مسیر یا مزه د عیسی د عيش بهیر یا مزه د عيسی د عيش بهیر یا مزه د زړه هندارو کې تصویر یا مزه د عيسی د عيش بهیر یا مزه د عيسی د عيش بهیر یا مزه زکا منن پترنوم شرنگاوی زکا منن پترنوم شرنگاوی زکا منن پترنوم شرنگاوی دمس جنو لاس کی زنزیر یا مازا دعی سروان دعیش بهیر یا مازا دعی سروان دعیش بهیر یا مازا دزڑه هندارو کی تصویر یا مازا دعی سروان دعیش بهیر یا مازا دعی سروان دعیش بهیر یا مازا دکن عن خلق هم نن ما لچوی دکن عن خلق هم نن ما لچوی دکن عن خلق هم نن ما لچوی د یوسف خوب تعبیر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر یا مزه د زړه هندارو کې تصویر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر یا مزه د معما وحل فاصل کلشم د معما وحل فاصل کلشم د معما وحل فاصل کلشم د مغلا قلم تفسیر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر یا مزه د زړه هندارو کې تصویر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر یا مزه پټ په باطن کې لوی بادشاہ یا مزه پټ په باطن کې لوی بادشاہ یا مزه پټ په باطن کې لوی بادشاہ یا مزه هسي ظاهر باندې فقیر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر یا مزه د زړه هندارو کې تصویر یا مزه د عیسی و د عیش بهیر عرفان راش چی موری دکلما عرفان راش چی موری دکلما عرفان راش چی موری دکلما اس خو کامل د غزل پیر مزه اس خو کامل د غزل پیر یا مزه د عیسی وان د عیش بهیر یا مزه د عیسی وان د عیش بهیر یا مزه د زړه هندارو کې تصویر یا مزه د عیسی وان د عیش بهیر یا مزه د عیسی وان د عیش بهیر